al României, Mihai I. Parcurge unul după altul toate capitolele existenței celui de-al patrulea rege al României. O viață cu înălțimi, dar și cu multe, multe prăbușiri, căci ultimul rege al României a fost contemporan cu destinul zbuciumat al Europei în ultima sută de ani. Nu pierde ediția de decembrie Historia, acum la toate punctele de presă. Ieri lapte, azi iaurt. Maria, observ că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Dar asta ce e? Calcidin este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la utilizarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calcidin, zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale și imunitate la un preț rezonabil de la farmacie. Calcidin, forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile HelpNet și beneficiezi de 25% reducere la orice produs din gama Calcidin. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit! Bun găsit! Un profesor de religie e acuzat de perversiuni sexuale. Mai multe anchete sunt în curs, inclusiv una bisericească. S-a constituit în regim de urgență o comisie care a plecat spre Copșani. Șefii interimari ai poliției române s-au instalat în funcție. Ministrul Carmen Dan declară că vrea reformarea sistemului. Ce-i reproșează fostului șef Bogdan Despescu? Foarte proastă comunicare și gestionare a situației. Programatorii cu studii medii vor fi scutiți de impozitul pe salariu în anumite condiții. Cei din domeniu spun că persistă problemele. Reglementarea respectivă, chiar și așa neoptimă, ca să-i spun așa, nu a venit. Imediat știrile, acum Alexandra Țipțăr ne aduce datele meteo. Ninge acum izolat în Transilvania, iar în Banat plouă. E vânt la munte, în subcarpații Curburii și în nord-vestul țării. Va mai ploua astăzi în vestul, nordul și centrul țării, iar la munte va ninge. Temperaturile maxime vor fi între 2 și 11 grade. În București acum sunt 8 grade, iar maxima va fi de 11. Ascultați știrile Europa FM. Un profesor de religie din Copșa Mică i-a acuzat că s-ar fi masturbat în fața mai multor elevi. Bărbatul, care este și preot, și-a dat demisia după izbucnirea scandalului. El a fost filmat de o elevă, iar imaginile au apărut în spațiul public. Deocamdată o anchetă s-a deschis la școala respectivă. Pentru Europa FM, ministrul educației Liviu Pop. Deja o comisie de control se deplasează la liceul respectiv pentru a vedea ce se întâmplă. Am înțeles că părinții elevilor vor înainta astăzi plângere la poliție. În condițiile acestea, noi ne facem ancheta internă plecând de la ceea ce ne permite legea educației naționale. Evident, poliția are alte pârghii. Sper să nu fie adevărat și filmarea să fie o trucare, dar nu sunt eu măsură acum astăzi să spun. Ar fi trist pentru sistemul de învățământ. Separat, o comisie a Mitropoliei Ardealului verifică situația și va da astăzi un răspuns oficial, declară la Europa FM purtătorul de cuvânt al Mitropoliei, Vasile Bănescu. S-a constituit în regim de urgență o comisie care a plecat spre Copșa Mică. Înregistrarea care a apărut nu e una riguros edificatoare. Nu putem avea acces vizual la conținutul gesturilor unei persoane filmate de la distanță. Va face publice rezultatele acestei anchete chiar în cursul zilei de astăzi. Va apărea un comunicat pe site-ul Mitropoliei Ardealului. Acuzații de agresiune sexuală și la o școală din Olt, un muncitor a fost ridicat de polițiști suspectat că a agresat o elevă de 14 ani în curtea școlii. Bărbatul e acum la audieri. Transmite Ana Maria Constantinescu. Incidentul s-ar fi petrecut în curtea școlii din satul Dranovățu al comunei Oltene Găneasa. Bărbatul acuzat de agresiune sexuală are 47 de ani și este angajat al firmei care introduce rețeaua de apă și canalizare în comună. În urmă cu două zile, bărbatul ar fi luat în brațe o elevă de clasa a 7-a în vârstă de 14 ani și a încercat să o sărute și să o atingă în locuri intime. A doua zi, conducerea școlii a anunțat poliția, iar bărbatul a fost ridicat și dus la audieri. Cazul se află acum la parchetul de pe lângă judecătoria Slatina, făcându-se cercetări pentru agresiune sexuală. Ana Maria Constantin, Tinescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Părinții polițistului Bogdan Gigina s-au plâns la instanța supremă că anchetarea fostului ministru de interne Gabriel Oprea de către DNA în dosarul morții fiului lor este tergiversată. Bogdan Gigina a murit în octombrie 2015 în timp ce deschidea pe motocicletă coloana oficială a ministrului de atunci Oprea. Potrivit agenției Mediafax, judecătorii vor analiza plângerea părinților pe 1 februarie. Anca Grădinaru. Apărătorul părinților lui Bogdan Gigină spune că la 2 ani și 3 luni de la moartea fiului lor nu cer decât ca vinovații să fie judecați mai repede. Domnul Gigină plângea de durere. Ei nu plâng de mâhnire niciodată, ei plâng de durere. Pentru că ori de câte ori cineva vine de la serviciu de 2 ani și 3 luni, copilul lor nu mai vine. Copilul lor nu mai are o familie, ei sunt fără feciorul lor pentru tot restul vieții lor de acum înainte. Motiv pentru care sunt doi părinți disperanți, suferinți și care au tot dreptul ca părinți să strige implicit: vă rugăm, vă solicităm, faceți mai repede. În septembrie 2016, după aproape un an de cercetări, procurorii anticorupție le-au cerut senatorilor să aprobe începerea urmăririi penale față de Gabriel Oprea, senator la acea dată, pentru ucidere din culpă. Numai că senatorii s-au opus, așa că ancheta s-a blocat. Procurorii anticorupție l-au acuzat însă pe Gabriel Oprea și pentru abuz în serviciu, după ce au constatat că ministrul ar fi folosit coloanele oficiale de sute de ori pe an, inclusiv pentru a merge acasă sau în vizite private, mai mult chiar decât președintele României. Mult timp cercetările au fost blocate pentru că poliția a refuzat să ofere date procurorilor, a reclamat șefa DNA Laura Codruța Chioveși. Apoi ea a declarat în toamna anului trecut că dosarul este în curs de finalizare. Ministrul de Interne Carmen Dan a participat azi la instalarea în funcția noului șef al Poliției Române Cătălin Ionisă și a adjunctului acestuia Florin Dragnea. Carmen Dan a transmis noii conduceri că principala prioritate va fi reforma profundă a sistemului. Ministrul a explicat ce înseamnă asta în viziunea sa. Înseamnă identificarea în totalitate, în integralitate a tuturor vulnerabilităților din sistem, asumarea problemelor pe care le identificăm și, bineînțeles, identificarea soluțiilor. Întrebată care au fost motivele demiterii lui Bogdan Despescu de la șefia poliției, Carmen Dan a spus că acestea vor fi clare la momentul finalizării raportului de către corpul de control. Ea a menționat însă că proasta comunicare a fost una din cauzele ce au dus la înlăturarea lui. Motivul pentru care i-am solicitat retragerea îl cunoașteți, pentru că l-am făcut public. Foarte proasta comunicare și gestionare a situației care a stârnit atât interes public pe bună dreptate. De astăzi, cei care au venituri extrasalariale din drepturi de autor, chirii ori dividende pot descărca formularul 600 pentru că sunt obligați să declare aceste câștiguri în plus, pentru că plătesc contribuții la asigurări sociale. Pentru a evita cozile la ghișeele ANAF, puteți depune formularul și online, însă ar putea exista probleme și așa. Alexandra Stănescu ne explică. ANAF estimează că în jur de 200.000 de români ar trebui să depună formularul 600 pentru că ar avea venituri pe lângă salariu, din chirii, drepturi de autor sau dividende. Declarația poate fi depusă acum și prin spațiul virtual privat. Formularul trebuie să ajungă la inspectorii fiscali până pe 31 ianuarie. Declarația e obligatorie pentru cei care anul trecut au câștigat mai mult de 1.900 de lei pe lună din activități independente. Cei care au avut mai puțin pot opta dacă o depun sau nu. Atenție însă, dacă aleg să nu o plătească, dar au în continuare venituri similare în 2018, pierd practic o parte din drepturile la pensie. O anomalie intervine în situația în care anul trecut cei care au câștigat mai mult sau egal cu salariul minim pe economie, adică 1.900 de lei, și anul acesta estimează că nu o vor face. Dacă vor depune formularul, vor avea de plătit mai mulți bani pentru o sumă pe care nu au câștigat-o și cel mai probabil își vor recupera banii abia spre sfârșitul anului. Dar pe ce sumă se plătesc contribuțiile de sănătate și pensii, fie raportat la actualul salariu minim de 1.900 de lei, la care ar corespunde contribuții de pensii și asigurări sociale de 665 de lei pe lună, fie la nivelul real al venitului, dacă acesta e mai mare. În acest fel și contribuțiile vor crește. Programatorii cu studii medii care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior vor fi scutiți de impozitul pe salariu de la 1 februarie, anunță Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Până anul trecut, de această măsură beneficiau doar IT-iștii cu facultate, însă vestea bună se oprește aici. Iulia Nogne explică de ce. Executivul nu a clarificat situația programatorilor scutiți anul trecut de impozitul pe venit. În urma trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat, prin măsurile din Revoluția Fiscală, programatorii scutiți de aceste plăți au devenit buni de plată, nefiind trecuți la excepții. La sfârșitul lunii noiembrie, premierul de la acea vreme, Mihai Tudose, promitea o ordonanță specială care ulterior s-a transformat într-un proiect de ajutor de stat pentru companiile de IT. Proiectul a fost în discuție în ultima ședință a guvernului Tudose. Valerica Dragomir, directorul executiv al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii IT. Noi am transmis că opțiunea cu acordarea unui ajutor de stat de minimis nu este o rezolvare optimă pentru companii și respectiv pentru indivizi, pentru că calculul pentru indivizi este afectat în primul rând. Impactul a fost asupra veniturilor nete ale angajaților. Această chestiune, reglementarea respectivă, chiar și așa neoptimă, ca să-i spun așa, nu a venit. O decizie în acest sens se va lua cel mai rapid după formarea noului guvern Dăncilă. Până atunci, un lucru este cert. Ziua de salariu pentru prima lună după modificările fiscale se apropie cu pași repezi. Ministerul Educației întreabă elevii și părinții despre structura anului școlar viitor. Instituția a apelat în premieră la această formă de consultare publică. Pe site-ul Ministerului puteți găsi un chestionar cu 5 întrebări legate de durata minimă a anului școlar, data de începere a acestuia, durata vacanțelor de iarnă și de primăvară, ori necesitatea vacanței intersemestriale. Chestionarul va fi disponibil online până pe 24 ianuarie, adică până miercurea viitoare. Ministrul Educației Liviu Pop a vorbit la Europa FM despre scopul acestei consultări. Este o discuție pe perioada vacanței de vară, cât de lungă să fie sau cum să fie așezată. În același timp, discutăm de vacanța de iarnă, unde oscilația era între 2 sau 3 săptămâni. Eu cred că 100% va determina acest chestionar decizia Ministerului, de fapt decizia Comisiei care se ocupă cu structura unui școlar. Liviu Pop mai precizează că se va ține cont de rezultatele acestui chestionar, indiferent de cine va conduce Ministerul Educației în perioada următoare. Rolul consultării publice este de a aduce pe masa decidentului opinia publică până la urmă. Și eu cred că decizia pe care o va lua Ministerul Educației, indiferent cine este ministru, trebuie să țină cont de ceea ce este în societate. În chestionar nu se cer date personale, iar răspunsurile sunt confidențiale, asigură reprezentanții ministerului. Ascultați știrile Europa FM. Federația Americană de Gimnastică a decis ca sportivele din lotul național să nu mai facă niciun cantonament la baza sportivă a soților Marta și Bella Caroli din Texas. Președintele federației a luat această decizie după ce mai multe gimnaste s-au plâns că au fost abuzate sexual de medicul lotului, inclusiv la ranchul soților Caroli. Lucian Popescu ne spune mai multe. Sportivele din lotul național de gimnastică al Statelor Unite urmau să înceapă luni un nou cantonament la baza sportivă a soților Caroli, deveniți cunoscuți în toată lumea după rezultatele obținute de cea mai bună elevă a lor din anii 70, Nadia Comăneci. Numai că noul președinte al federației a anunțat anularea cantonamentului, iar pe viitor că gimnastele se vor antrena în altă bază. Asta după încă o mărturisire de abuz sexual făcută în cursul acestei săptămâni de cea mai importantă gimnastă din lot. Simone Biles a scris că îi este greu să se întoarcă într-un loc în care medicul Larry Nassar a abuzat de ea. După ce au fugit în Statele Unite, soții Caroli au antrenat toate marile gimnaste din loturile naționale și olimpice. O parte dintre ele i-au acuzat și pe antrenori că le-au agresat verbal și psihic. Cât îl privește pe medic, el a primit deja o condamnare de 60 de ani de închisoare pentru deținere de material pornografic cu minore, iar astăzi ar putea primi o nouă pedeapsă pentru abuzarea sexuală a unor gimnaste. Sport acum la Europa FM cu Tudor Ciurescu. Găsit, Irina Begu și Monica Niculescu s-au calificat în optimile turneului de dublu la Australian Open. Cele două românce cap de serie numărul 10 au trecut de perechea australiencelor Jessie Amour și Ellen Perez. Begu și Niculescu au pierdut primul set la 3, dar au revenit și s-au impus cu 6-3, 7-5. În schimb, Raluca Olaru și partenera ei, Olga Savciuc, au fost eliminate în turul al doilea de cehoaicele Lucy Safarova și Barbora Stricova. În competiția de simplu a primului Grand Slam al anului, jucătoarea de numai 15 ani, Marta Kostiuk, s-a oprit în turul al treilea. Campioană la junioare anul trecut la Melbourne, ucraineanca a fost învinsă de compatrioata ei, Elina Svitolina. A patra favorită s-a impus fără probleme cu un dublu 6-2 după doar o oră de joc. Marta Kostiuk, numărul 521 WTA, a eliminat-o în primul tur pe chinezoaica Shuai Peng, locul 25 mondial, iar apoi a trecut de Olga Rogovska. Simona Halep și Ana Bogdan vor juca mâine în 16.000 de finală cu Lauren Davis, respectiv Madison Keys. Ambele partide sunt programate la noapte la ora 2, ora României. CFR Cluj a transferat un fundaș central brazilian în vârstă de 28 de ani, Gilvan Souza Corea. El a fost sezonul trecut capitanul echipei Atlético Goianiense, retrogradată de pe ultimul loc din prima ligă braziliană. Gilvan a jucat în 24 de meciuri și a înscris 2 goluri. Fotbalistul nu a mai fost legitimat până acum în Europa. El s-a alăturat deja echipei pregătite de Dan Petrescu și ar putea debuta luni într-un amical cu Rapid Viena. Mai multe formații din Liga 1 au jucat ieri meciuri de pregătire cu adversare din Rusia. Gazmetan Media și-a fost învinsă cu 1-0 de Dinamo Moscova, iar FC Botoșani a remizat 2-2 cu Tozno. Mircea Accente a înscris primul său gol pentru moldoveni și Andrei Dumitraș a stabilit scorul final. La egalitate a terminat și CSM Poli Iași 1-1 cu FC Rostov. Reușita i-a aparținut lui Andrei Sin. La acest amical a asistat și selecționerul Cosmin Contra. FC Viitorul s-a impus cu 4-2 în fața unei divizionare secunde din Rusia, Luci Vladivostok. Au marcat drăguși din penalti Gavra și Alexi Pitu. Campioana în titră a mai jucat ieri și cu Grasshopper Zurich, a fost 1-1, gol înscris de Yanis Hagi, transferat definitiv înapoi de la Fiorentina. Știrile Europa FM la final începe Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și cu Vlad Petreanu. Bună ziua! Iulia, mulțumesc! Klaus Iohannis este diavolul acestei săptămâni și pe el îl judecăm împreună cu dumneavoastră. Începem într-un minut. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. La Selgros, prețurile intră la apă. Din 18 până pe 21 ianuarie, detergentul lichid pentru rufe Persil, diverse sortimente, la 2,92 litri, este la numai 31,69 lei pe bucată. Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Ți-am pregătit super reduceri de iarnă la sute de produse. Acum ai până la 25% reducere la aspiratoarele Beko. Vino în magazinele Altex și pe altex.ro și ia-ți aspirator cu sac Beko cu eficiență 3A, filtru HEPA 12 și Smart Sense la numai 299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Când spui excursie, spui Sandwich. Iar când spui Sandwich, spui Hochland. Călătorește în România cu Hochland, adună amintiri și savurează sandwich-uri delicioase în cele mai frumoase locuri din țară. Cu brânza topită Hochland, câștigi premii pe hochland.ro. Caută reducerile în magazine. Hochland. Bucuria gustului. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Avocatul Diavolului. Azi o să-l judecăm pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră pe domnul Klaus Iohannis, președintele României, pentru modul în care, a desemnat drept prim-ministru prima propunere făcută de PSD, adică pe doamna Viorica Vasilica Dăncilă. Nu întâmplător am accentuat, probabil că despre asta vom vorbi toată emisiunea. Anunțul a fost făcut miercuri, la doar 2 ore după încheierea consultărilor cu partidele parlamentare la Cotroceni. Domnul Iohannis a anunțat că a decis să mai acorde o șansă PSD pentru a demonstra că poate guverna în interesul națiunii. O fi fost o ironie neprinsă de opinia publică, dar reacția acesteia, cel puțin pe rețelele sociale, a fost destul de vehementă. Unii dintre simpatizanții președintelui s-au declarat dezamăgiți sau de-a binelea trădați de ceea ce ei au perceput drept o capitulare a președintelui în fața unui abuz politic cu repetiție comis de PSD. Alții, în schimb, au observat